skóry głowy przez wszy i gnidę. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 czerwca. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie polityczna układanka w Brukseli, czyli kto na jakie stanowisko w Unii. O Lublin i podsumowanie obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej oraz zapowiedź burz przyjdą po upałach. Europejscy przywódcy rozmawiają w Brukseli o obsadzie najważniejszych stanowisk w Unii. Chodzi m.in. o przewodniczącego Komisji Europejskiej. W gronie kandydatów na to stanowisko wymieniany jest Frans Timmermans z Grupy Socjalistów. Podobno bunt podniósł się w grupie chadeków, którzy nie zgadzają się, że to stanowisko zostało oddane socjalistom. Tej kandydaturze jest też przeciwna Grupa Wyszehradzka. Beata Płomecka. Szef Komisji Europejskiej powinien łączyć, a nie dzielić. Frans Timmermans tego warunku nie spełnia, mówił przed wejściem na szczyt premier Mateusz Morawiecki. Frans Timmermans nie jest kandydatem kompromisu. Bardzo mocno dzieli Europę. Z całą pewnością nie rozumie Europy centralnej. Wcześniej premier Czech Andrzej Babiš krytycznie wypowiadał się na temat Fransa Timmermansa. To nie jest właściwa osoba, by jednoczyć Europę. W przeszłości nie był zbyt pozytywny wobec naszego regionu. A premier Węgier Viktor Orbán uważa, że jeśli Frans Timmermans zostałby szefem Komisji Europejskiej, to byłby historyczny błąd. Także dlatego, że to stanowisko otrzymaliby socjaliści, a nie chadecy, którzy wygrali wybory. Unijni dyplomaci powiedzieli mi, że wiele będzie zależało od jedności Grupy Wyszehradzkiej. Jeśli się utrzyma na szczycie, wtedy trudno sobie wyobrazić, by kandydat został wybrany wbrew jakiemuś regionowi. Nieoficjalnie też wiadomo, że Francja próbowała rozbić Grupę Wyszehradzką i wyciągnąć Słowację. Polska z kolei szuka mniejszości blokującej, m.in. z Włochami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Lublinie zakończyły się oficjalne uroczystości związane z 450-leciem Unii Lubelskiej. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz Polski oraz przedstawiciele Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Czech, Węgier, Mołdawii oraz Gruzji. Złożono kwiaty pod pomnikiem obeliskiem Unii Lubelskiej. Dyskutowano też o dziedzictwie Rzeczpospolitej obojga narodów. Głównym punktem dzisiejszych obchodów było spotkanie zespołu parlamentarnego Polski i Litwy oraz międzynarodowa debata z udziałem przedstawicieli państw Europy Środkowej i Wschodniej. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zaznaczył, że współczesne państwa dawnej Rzeczpospolitej powinny współpracować w sprawie ochrony wspólnych wartości. Kwestie bezpieczeństwa, rozwoju, poziomu życia i dziedzictwa kulturowego to są cele, do których warto dążyć, bo stanowią one fundament współpracy. Podczas otwarcia debaty marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że pierwsza Rzeczpospolita była państwem, w którym kształtowało się społeczeństwo obywatelskie. Była wyspą wolności w morzu niewoli, a przez stulecie ostoją pokoju i zamożności w świecie ubóstwa, wojen i nieszczęść. Oficjalne uroczystości w Lublinie zakończył koncert z udziałem muzyków pochodzących z państw wchodzących w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Lublin, Przemysław Lis, Polskie Radio. Jutro upalnie jeszcze tylko na krańcach południowo-wschodnich Polski. Od wtorku chłodniej już w całym kraju. Wcześniej jednak trzeba się spodziewać burz i to gwałtownych, z gradem i silnym wiatrem. Ostrzega synoptyk Ewa Łapińska. Front będzie się przemieszczał przez Polskę z północnego zachodu na południowy wschód. Najbardziej aktywnych zjawisk burzowych spodziewamy się w pasie od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy po Wielkopolskę i ten obszar będzie się przemieszczał na południe, na Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Także jutro po południu, wieczorem, a także w nocy wystąpią burze z gwałtownymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru i gradem. Zapowiadane od wtorku ochłodzenie utrzyma się nieco dłużej. Temperatury w granicach 22-25 stopni będą nam towarzyszyć przez cały tydzień. Najbliższe koncerty Lata z Radiem Festiwal już 19 i 20 lipca w Pucku. Później 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli, a finał trasy 30 i 31 sierpnia w Krakowie. W ostatni piątek i sobotę festiwalowa publiczność bawiła się w Zakopanem. Przed publicznością wystąpili Włodek Pawlik Trio, Kapela ze Wsi Warszawa, Warszawskie Kombo Taneczne, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski i Kaja. Wszystkie koncerty są transmitowane i retransmitowane na antenach oraz portalu Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

choć aktor, który odtwarza jego rolę w filmie, jest bardzo dobry, to jednak Elton John wokalnie jest troszkę lepszy, mi się wydaje. Dziś rozmawiamy w gronie publicystów Agnieszka Niewińska, Kamil Śmiałkowski, Marcin Kubę o tym, czy popkultura jest narzędziem rewolucji obyczajowej, czy może jej produktem. Ja mam takich kilka przykładów właśnie z ostatnich produkcji, z którymi miałem do czynienia. Na przykład w Rocketmanie oczywiście wątek miłości homoseksualnej jest bardzo ważny, no bo to jest w ogóle kluczowe dla biografii samego Eltona Johna, ale z kolei mamy taki, można powiedzieć, happy end tego filmu, prawdziwy, to jest ostatnia scena, kiedy się mówi, że znalazł szczęście u boku swojego dzisiejszego partnera, Davida Cornisha, mają razem dwoje dzieci, które, jak wiemy, skądinąd urodziła surogatka. Znam, teraz jest taki bardzo głośny serial z Renée Zellweger, zrobiony dla Netflixa, What If się to nazywa. Nie wiedzieć dlaczego, naprawdę, proszę mi wierzyć, nie wiem dlaczego, znalazł się tam wątek małżeństwa gejowskiego. Właściwie dla dramaturgii nie ma to żadnego znaczenia i właściwie nie jest to potrzebne. A jednak finałem pierwszego sezonu serialu What If jest ślub szczęśliwej pary gejowskiej. Jest, niedawno obejrzałem musical Kinky Boots w Teatrze Dramatycznym. Tam z kolei, to jest musical o drag queen, tam z kolei w finale mamy takie przesłanie dotyczące tożsamości płciowej, że możesz być kim chcesz. No, ja nie wiem, czy to jest do końca prawda. Wydaje mi się, że jednak człowiek nie może być dokładnie tym, kim chce, bo jednak kimś się rodzi i nie można chyba bardzo łatwo siebie samego ukształtować, jakby się chciało, pod względem przynajmniej tożsamości płciowej, rasowej i tak dalej. Wszystko to chyba prowadzi jednak do takiego wniosku, nie wiem jak państwa, ale mnie, że te wielkie koncerny popkulturalne pewne rzeczy promują, pewne rzeczy pomijają i w związku z tym mamy w tych produkcjach troszkę wykrzywiony obraz świata. To znaczy właściwie w tej chwili nie sposób znaleźć serialu, gdzie nie ma wątku multikulti i nie ma wątku homoseksualnego. Ale myślisz, że kiedykolwiek było inaczej? To znaczy, kiedykolwiek nie zakrzywiały tego obrazu? Dla mnie zakrzywiały zawsze. Dawniej w drugą stronę. To znaczy, nie było w ogóle obcych ras, nie było w ogóle gejów przez dekady w filmach, w serialach. I dla wielu wydawało się to absolutnie oczywiste i naturalne, ale to był równie zakrzywiony obraz, jak to, co ty uważasz za dziś zakrzywione. Jak mówisz, pojawia się para gejowska w serialu i nie widzę żadnego powodu, żeby tam było. Może one po prostu istnieją. Może one oczywiście one istnieją. One nie musi istnieć w fabule po coś. Tak samo jak nie musi istnieć w fabule po coś para heteroseksualna. Oczywiście. Po prostu istnieje. Oczywiście, no ale potem to prowadzi do takich już akurat nie dotyczy do wątku tak zwanego LGBT, tylko dotyczy to wątku już multikulti rasowego. Prowadzi to do takich już szaleństw, jak wywołana w Anglii afera z Czarnobylem przez pewną scenarzystkę, pisarkę, która zadała pytanie, a dlaczego w Czarnobylu nie ma żadnego bohatera ciemnoskórego? Tak, ale to jest jakaś aberracja jednak. Tak? To zostało powszechnie skrytykowane i obśmiane. Zresztą już wcześniej pojawiały się takie głosy. Spike Lee, reżyser czarnoskóry, który robi kina afroamerykańskie na wskroś, tożsamościowe, wielokrotnie właśnie zarzucał, że u Eastwooda w filmach nie ma czarnoskórych. No ostatnio było o Toy Story 4, które właśnie wchodzi do kin. Też już pojawiły się protesty, czemu tam nie ma. I on już się stał taką właśnie ikoną tego protestu, dlaczego nie ma równościowej polityki w obsadzie, w castingu. Ale to jest też, jakoś zostało ograne też śmiechem z czasem i to są jednak głosy wyjątkowe, mniejszościowe. Ale ja myślę, że to wcale nie jest aberracja. Ja sobie wyobrażam, że może powstać za 5 czy za 10 lat historia o Czarnobylu, czy jakaś inna historia, która właśnie będzie brała pod uwagę to, że tutaj musimy prowadzić równościową politykę. Co z tego, że nie było czarnoskórych tam, albo że akurat... Nie było też żadnych gejów. Dlaczego? No ale w tej chwili jesteśmy w sytuacji, jakiej jesteśmy za równością, za multikulti, więc obsadźmy takich aktorów w tej roli, albo wprowadźmy jakieś wątek, bo dlaczego nie? Ja nie wiem, czy to jest aberracja, może w tej chwili nam się tak wydaje, ale idąc jakby w przyszłość myślami, myślę, że to jest absolutnie do zrealizowania. Biorąc pod uwagę, że Rosjanie nakręcili już swoją produkcję o Czarnobylu jakiś czas temu, gdzie to agenci CIA stoją za wszystkim, to jeśli będzie dobra fabuła, w którym za wszystkim stoi czarnoskóry gej i będzie to świetny aktor, który to zagra, nie mam nic przeciwko. Niech taka fabuła powstanie. W końcu żyjemy w świecie fikcji. No i takie rzeczy się dzieją. Jakby w BBC nakręciło Nędzników nową adaptację, gdzie komisarza Javerta gra czarnoskóry aktor, natomiast to się chyba broni w tym momencie, tak? Jest to wpisane w historię francuskiego kolonializmu, jakoś to zostało wytłumaczone. No, natomiast takie są próby podejmowane. Co ciekawe, zebrał bardzo dobre recenzje także też w naszej konserwatywnej prasie, bo Łukasz Adamski w sieci, zdaje się, chwalił ten serial bardzo, więc... Pamiętajmy, że to jest odbicie w drugą stronę, może trochę aktualnie wahadełka, no ale gdzieś to wszystko istnieje od samego początku popkultury. No u Szekspira kobiety nie mogły wychodzić na scenę w czasach Szekspira. To teraz to cofnijmy się, chyba musimy się cofnąć o lat 50, chyba nawet troszkę więcej, zaraz. Lata 60, połowa 60, to chyba tam ten proces, którego powiedzmy, że apogeum, czy też który jest w trakcie dziś, ma swoje korzenie. Do roku, do połowy lat 60. w Ameryce, bo to wszystko jednak początek, jak cały show biznes bierze z Ameryki, do roku 60. któregoś, powiedzmy, 5., 6., 7., no nie można było w amerykańskim kinie pokazywać pocałunków, bo obowiązywał kodeks Hayesa. Nie istniały związki pozamałżeńskie. Tak, nie istniały związki pozamałżeńskie. Czyli wtedy z kolei to zakrzywienie było w drugą stronę, można powiedzieć, to o czym Kamil Śmiałkowski mówił przed chwilą. I wtedy przychodzi wielka rewolucja obyczajowa, też rewolucja seksualna tak zwana. Wielka rewolucja obyczajowa wraz z pokoleniem hipisowskim. I dziś to pokolenie to już są właściwie matuzalemy, tak? Matuzalemy show biznesu. To znaczy oni dziś, czy nawet już ludzie młodsi od nich, czy nawet ich dzieci często podejmują kluczowe decyzje w tych koncernach, no to są po prostu ludzie wychowani w zupełnie inny sposób niż tamto pokolenie. No to chyba tutaj należy tej przyczyny upatrywać. Myślę, że tak, no ale wciąż Hollywoodem rządzą starsi biali panowie i to oni przyznają Oscary, jak wiemy. O co też była wielka afera. Tak. Niedawno. To jest tak, że nigdy kultura do końca nie odda nam rzeczywistości i nie od tego tak naprawdę jest. Kultura, popkultura jest od opowiadania dobrych historii. Od tego, żeby wzbudzać emocje, a nie żeby wiarygodnie mówić, co się naprawdę wydarzyło na świecie. Właśnie, ja się zgodzę, bo tutaj na początku padło takie stwierdzenie, że nie oddają rzeczywistości. Jakby pytanie, to jest w ogóle podstawowa, fundamentalna kwestia, do czego miałyby służyć, jeśli w ogóle czemuś miałyby służyć filmy, popkultura. Czy one mają opowiadać o rzeczywistości jeden do jednego? Niekoniecznie. Mają opowiadać historie, mają czasem opowiadać historie, których nigdy nie doświadczymy i to jest też siłą kina. Tak mi się wydaje. Nie będę teraz tutaj wchodził w szczegóły, jakie są według mnie cele, misje twórców filmowych, czy zadania. Wydaje mi się, że każdy sobie sam narzuca takie cele i takie zadania. No nie, ale tu mamy jednak ewidentnie zadanie perswazyjne, to znaczy... Wychować odbiorcę. To znaczy wychować odbiorcę, no nie mam żadnych wątpliwości, to znaczy powiedzmy to tak, jeśli chodzi o... Nikt przecież nie zaprzecza, nikt przytomny nie zaprzecza temu, że istnieją związki homoseksualne. Natomiast już małżeństwa homoseksualne to jest jednak wielka rzadkość, nawet w krajach, gdzie to jest dozwolone, tak? Tymczasem w co drugim serialu dziś współczesnym mamy takie małżeństwo, to jest jakby rodzaj akcji afirmującej to, mam wrażenie, po prostu najzwyczajniej w świecie. Przez właśnie koncerny takie jak Netflix czy HBO, czy jakiś Disney, prawda? Ja chciałbym uzupełnić jeszcze tutaj, że to nie do końca musi być tak. Nawet jeżeli przyznamy, że faktycznie jest więcej obecnie produkcji, które poruszają temat, czy wpisują w scenariusze bohaterów w jakiś sposób nieheteronormatywnych, tak? Pary niestandardowe, uważane w jakiś sposób za inne, za mniejszościowe. To pytanie, czy jest to z góry założona pewna polityka, tak? Czy jest to jakaś poprawność polityczna, czy może jednak, czemu ja się skłaniam, teoria, której ja się skłaniam, jest taka, że po prostu środowiska twórcze są pewnego rodzaju oazą dla ludzi, którzy w jakiś sposób są inni, dla mniejszości, którzy się czują w tych środowiskach. To widzimy właściwie w każdej biografii artysty, takiej właśnie jak Rocketman czy Bohemian Rhapsody. W tych kręgach jest bardziej liberalna atmosfera, bardziej tolerancyjna atmosfera na różnego rodzaju odejścia od od tak zwanej normy, tak, jakby społecznej. I oni się tam czują lepiej. Jest to widoczne chociażby też w teatrze polskim, czy, że te tematy są częściej obecne i twórcy też bardzo często są otwartymi, jawnymi. Żyją w związkach homoseksualnych, dlatego że i dlatego o tym opowiadają, że jakby to są indyjskie historie. Są to też środowiska bardziej liberalne niż większość społeczeństwa najzwyczajniej w świecie. Tak, ale popkultura jeszcze kilka dekad temu, mimo że myślę, że proporcje tam takie były już od dawna, unikała tego rodzaju tematów z racji tego, że przede wszystkim jest wielką machiną finansową. Że oni mają zarabiać pieniądze, te wielkie koncerny. I jeszcze kilkadziesiąt lat temu, zanim zaczęły się, nie wiem, porządne seriale HBO... Kilkanaście Soprano, nawet. Myślę, że 15-20. To nie pojawiały się w serialach praktycznie wątki gejowskie z prostego powodu. Nie życzyli sobie tego reklamodawcy. Nie chcieli, żeby koło ich reklamy proszku do prania, dwie minuty później pojawił się w serialu jakiś gej i dlatego tych gejów przez wiele dekad w telewizji nie było. To, że dziś są, pokazuje też zmianę obyczajów ogólną. Pokazuje też zmianę cywilizacyjną. Gdyby w dalszym ciągu na pokazywaniu gejów oni tracili, gdyby społeczeństwo tego nie chciało, to by tych gejów tam nie było. Po prostu. Dobrze, to teraz będzie piosenka, a potem wrócimy do rozmowy. To będzie piosenka zaśpiewana przez Eltona Johna w duecie z Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. No. Don't Go Breaking My Heart, piosenka, którą można usłyszeć w filmie Rocketman, tym razem w wykonaniu oryginalnym, czyli Eltona Johna i Kiki Dee. Wracamy teraz do pytania, które zadałem na początku i próbujemy na nie powoli, przybliżając się do różnych segmentów tego rynku, odpowiedzieć. Czy popkultura jest narzędziem rewolucji obyczajowej, czy może jest jej efektem? Zdaje się, że jesteśmy w tej chwili podzieleni w tej sprawie, bo uważamy, że jednocześnie jest i narzędziem, i jest efektem. Jest taka niezwykła historia dotycząca stanu Georgia, którą opisała Agnieszka Niewińska w swoim tekście. To jest taka historia nieznana w Polsce, że Atlanta i okolice Atlanty są takim małym Hollywood amerykańskim, prawda? Tak, bo oni rzeczywiście w pewnym momencie wprowadzili tam bardzo preferencyjne stawki podatkowe dla producentów. Jeżeli oni rzeczywiście w Georgii wydają pieniądze na swoją produkcję, tam mają jakiś 30-procentowy upust podatkowy i zaczęło być popularne kręcenie tam. Jest taniej niż w Kalifornii. Tak, jest taniej niż w Kalifornii, koszty życia są niższe. W związku z tym już w tej chwili, w ubiegłym roku bodajże 450 seriali w Georgii kręcono. 450. Tak, tak. I to są największe te seriale Netflixa, HBO, więc na pewno słuchacze i też filmy, je znają. I też filmy Disneya. Tak, i filmy Disneya. No i kilka, nie wiem, czy to miesięcy, czy tygodni temu Georgia postanowiła zmienić prawo dotyczące aborcji i przegłosowali taką ustawę, która zakazuje aborcji w momencie, kiedy można wykryć bicie serca. Już to jest, jest lekkie zaostrzenie tego prawodawstwa, które tam jest. Przypuszczam, że i tak ono nie wejdzie w życie, to się skończy batalią prawną w obecnym jakby stanie prawnym w USA. Nie jest możliwe wprowadzenie takiej ustawy, ale jest to pewna próba sił środowisk pro-liferskich. No ale głos w tej sprawie zabrały właśnie koncerny, które produkują. Netflix i tak, Disney. Tak. Netflix, Disney, tam za nimi poszły kolejne, więc dotyczące tego, że oni nie będą w takim razie produkować w Georgii, jeśli Georgia się z tego nie wycofa. Tak. To jest taki szantaż, no. A to jest poważny problem dla Georgii, dlatego, że już zainwestowała w ten interes. I 90 tysięcy ludzi z tego, tak, co pamiętam. Tak, 90 tysięcy ludzi przy tym pracuje i tam w zeszłym roku stan chyba zarobił na tej produkcji filmowej około 3 miliardów. Tyle zostało wydanych pieniędzy w stanie. No więc to jest dla nich poważny problem. Czy wycofają się, czy nie? Ja myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że oni z tego zrezygnują, dlatego, że już były takie sytuacje. Dotyczyło to między innymi operatorów adopcji, którzy mieli być zwolnieni, jeżeli nie chcą oddawać tej samej dzieci. Georgii, tej samej, tak, tej samej Georgii. Oddawać dzieci do adopcji parom jednopłciowym. Musieli się z tego wycofać, bo podobny protest był koncernów medialnych, w tym Netflixa. Oczywiście zdanie też głos zabierają aktorzy, scenarzyści. Tutaj akurat w przypadku aborcji jedna z aktorek, która gra w serialu Netflixa, zorganizowała sex strike. Nie wiadomo, do kiedy on potrwa. A na czym polega? No to wiadomo, na czym polega, na powstrzymywaniu się. Tak. Aha. Mąż się z nią solidaryzuje podobno. Także bierze udział w tym strajku. No jak kur Arystofanes. Więc mówimy jednak o, tutaj w tym przypadku to już jest jednak, no można powiedzieć, jakby to powiedzieć, no działanie jednak dość polityczne koncernów medialnych. Działanie polityczne, ja myślę, że to jest pewnego rodzaju strategia też. No i pytanie jest takie, no kto rzeczywiście nami rządzi? Czy rządzą nami koncerny medialne, czy rzeczywiście wyborcy mają coś do powiedzenia? No to jest... ale zaraz, no bo przecież w tej całej historii moim zdaniem w ogóle nie chodzi o popkulturę. Chodzi o koncerny. Chodzi o koncerny, tak. Czyli ale gdyby to były koncerny produkujące samochody, produkujące odzież, sytuacja byłaby analogiczna. Oczywiście. Powiedzmy, no, ale... mówią, że wychodzą z tego stanu z produkcją i stan się ugina w swoich przepisach, co następowało w historii stanów setki razy przy najrozmaiczych próbach prawa. Zwykle oczywiście, w drugą stronę. Oczywiście, no, tylko że w tym przypadku to jednak nie przypadkiem się zdarzyło, że to są koncerny medialne, które, powiedziałbym, prowadzą no, taką swoją, można powiedzieć, politykę społeczną, taką jakiś rodzaj, no nie wiem, jak to powiedzieć. No ale są też koncerny medialne po drugiej stronie barykady, no jest Fox News chociażby. Jest Fox News, oczywiście. Więc ale to nie chyba jest... nie produkuje, nie wiem, czy produkuje w Georgii, trzeba było sprawdzić. Nie słyszałam. Nie wiemy tego. Ale tak samo tego. Może w ten sposób działać. Więc, nie, ale to oczywiście mówimy, to jest pewien przykład dotyczący tego, że te koncerny jednak mają swoją bardzo wyraźną politykę i to jest polityka właśnie, po pierwsze, wspierania LGBT, przeciwna zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych na przykład, no i wspierania akcji afirmatywnej mniejszości etnicznych, co zresztą ja uważam, i tutaj moglibyśmy się na chwilę zatrzymać, za wielką zasługę popkultury, mówię to absolutnie, zupełnie, stuprocentowo serio. Możemy dziś nieco z tego kpić, uważać, że jest to przesada, natomiast rasizm, powszechny rasizm na przykład w Ameryce i pewnie w wielu innych krajach, został mocno osłabiony właśnie przez popkulturę, przez promowanie pozytywnych wzorców. To jest moim zdaniem największa korzyść z poprawności politycznej. Rasizm jest czymś wstydliwym dziś, dzięki temu. Bo troszeczkę pełnią inną rolę niż producenci samochodów. Jednak nas edukują, no mają pewien rząd dusz. Jeżeli chcemy, prawda, zachęcić ludność do tego, żeby robiła badania profilaktyczne, w serialu dajemy taki wątek bohatera, który zachorował, bo się nie badał, cała rodzina idzie. To jest skuteczne. Po prostu, więc ja bym tu nie porównywała tych koncertów medialnych do producentów samochodów, bo jednak oni pełnią inną rolę. Pokazując pewne rzeczy w serialu, świadomie wybierają, jak ten scenariusz jest ułożony, no, mieliśmy taki, bo chcą coś pokazać, chcą do czegoś przekonać. Mieliśmy taki słynny przykład Polski i to jest też przykład, który mnie się osobiście bardzo podoba, to znaczy serial Klan i niepełnosprawny bohater Maciuś z zespołem Downa. Myślę, że to spełniło jednak bardzo pozytywną rolę. I myślę, że takich przykładów byłoby więcej. No, cała polityka historyczna to jest oparte przecież na tym samym mechanizmie, o którym mówimy. O tym, że tak, że jest polityka historyczna i kształtujemy jakieś postawy patriotyczne. Chcemy, żeby wizerunek naszej ojczyzny na świecie był lepszy, czyli staramy się eksportować w świat jak najlepszej jakości rzeczy, jak najlepiej świadczące o nas wytwory kultury i to też jest ten sam mechanizm, z którego raz korzystamy, a raz on w nas uderza w zależności od tego, po jakiej stronie ideologicznej opowiadamy się. No jak widać, w Stanach Zjednoczonych kapitał w mediach, w popkulturze leży po stronie bardzo liberalnej, tak? I no nie mówię, że trzeba się z tym pogodzić, ale to są pewne fakty, które trzeba przyjąć w jakiś sposób i zastanowić się, co one dla nas jakby niosą. Ja myślę, że to jest wypadkowa trzech elementów. Z jednej strony mamy twórców, ich poglądy, ich no, chęć wyrażania własnych poglądów. Z drugiej strony mamy ich umiejętności, mówiąc najprościej. To znaczy, patrząc na chociażby niektóre polskie produkty właśnie mające służyć naszej polityce historycznej, widzimy, że marnie idzie. Trochę nie staje nam talentów do tego, żeby... No, też budżety mamy marne. No, ale myślę, że nawet na małym budżecie można coś osiągnąć, jeśli twórcy potrafią. No, a po trzecie, właśnie tam zwłaszcza stoi za tym ta wielka kasa, która jednak w momencie, kiedy pewne granice zostają przekroczone, kiedy społeczeństwo nie akceptuje pewnych rzeczy, to oni się natychmiast z tego wycofają, bo wiedzą, że idą za daleko i co z tego, że będą liberalni, co z tego, że nawet dobrze to opowiedzą, skoro społeczeństwo przeciwko temu zaprotestuje. Czyli krótko mówiąc, myśl, którą Klemens Siałkowski powtórzył po raz drugi, jest taka, a dość dobitnie, że gdyby nie było społecznego przyzwolenia na taką perswazję pro na przykład wspierającą mniejszości seksualne i wspierającą mniejszości etniczne, to by tego w popkulturze nie było, bo to jest zbyt ryzykowne dla producenta, mówiąc krótko, dokładnie. Tak? Ale nie do końca. Ja myślę, że dzisiaj już odbiorcy są w pewien sposób wychowani. To się robi polityką małych kroków. Pokazuje się jeden serial z jakimś wątkiem, który chcemy promować, prawda, z parą gejowską, czy właśnie podejmujący jakiś modny, genderowy wątek, a potem dajemy kolejne i w pewnym momencie odbiorca już się do tego po prostu przyzwyczaja, więc jak widzi nadreprezentację takich wątków, to już nawet na to nie reaguje, bo jest do tego przyzwyczajony. Ja chciałbym odejść na moment jeszcze od kwestii mniejszości seksualnych do na przykład do obecności czarnoskórych w telewizji, aktorów, twórców, ale przede wszystkim widowni, no bo jeżeli popatrzymy w liczby, zrobiono takie badania, to Afroamerykanie to jest grupa, w której jakby liczby najbardziej rosną, jeśli chodzi o oglądalność telewizji, tak? Czyli to jest największy potencjał ma właśnie afroamerykańska czarnoskóra widownia telewizji i w związku z tym powstaje coraz więcej produkcji opartych na obsadzie w zupełności afroamerykańskiej, tworzonej przez twórców wyraźnie podkreślających swoją tożsamość. I to też są twarde liczby, to nie jest tylko przyzwolenie społeczne. Tam też są pieniądze, na przykład w afroamerykańskich serialach są olbrzymie pieniądze. No, tak samo jest w kinie. No, cała wielka kariera Tylera Perry'ego, który polega na tym, że on kręci tanie filmy dla czarnoskórej widowni, które zarabiają setki milionów w Stanach, a poza Stanami w zasadzie nie są nawet pokazywane w kinach, no bo one są przeznaczone dla tamtej konkretnej widowni. No, jeszcze bardziej widowiskowy przykład to jest Jordan Peele, który zrobił wielką karierę, tak jakby robi teraz obecnie dwa filmy. Ale on się sprzedaje też na świecie, działa, tak. Ale Tyler Perry jest... I Oscar dla Uciekaj, dla Get Out, tego twórcy sprzed roku za scenariusz oryginalny jest też jakby docenieniem tego, że ten twórca potrafi ściągnąć widownię do kin, potrafi zarobić. No jeszcze można taki drugi wątek dać, etniczny, amerykański. Też to jest ciekawe, bo jest wątek też latynoski, gwiazd latynoskich, które, czy też pochodzenia latynoskiego, które się w pewnym momencie w kinie pojawiły, dlatego, że zrobiła się ogromna społeczność latynoska w Ameryce. Tak samo daleko wschodni, no bajecznie bogaci Azjaci, pierwszy film wyłącznie z obsadą z tamtych stron, z tamtej grupy etnicznej, który zarobił potężne pieniądze w kinach w Stanach. Ale to chyba nie jest ten problem, bo czy nie ma problemu z tym, żeby Latynosi grali w filmach, żeby była cała afroamerykańska obsada. Problem jest z tym, Hollywood, że... Hollywood był ten problem. No chodzi też o to, kto zarabia na tym, tak? Bo chodzi Ja myślę, że problem jest inny. Jeżeli kręcimy film o wikingach, czy rzeczywiście musimy tam obsadzać czarnoskórych? No i... Tak, że jak kręcimy serial o Czarnobylu, też nie musimy koniecznie tam umieszczać gejów, jeśli ich tam nie było. Tak, to jest ten problem. Ostatnio bardzo jakby, wydaje mi się, niepokojącym zjawiskiem była adaptacja paragrafu 22 George'a Clooney'a, który w wywiadach prasowych jawnie postponuje autora adaptacji, Josepha Hellera, tak? Mówi, że... Autora powieści. Powieści, tak. Mówi, że że są straszne. Wątki, w których poruszane są, w których opowiada się o kobietach, są straszne i że to jest nie do czytania. To ja się zastanawiam, po co w takim razie taką książkę adaptować, jeżeli wycina się z niej wszystko, co jest niepoprawne politycznie i ustawia w takim świetle, żeby nam odpowiadał. No to przypomina jakieś aberracje socjalistyczne, kiedy z Mickiewicza robiono przyjaciela proletariatu, tak? Jakby to też z Hellera nagle, który miał jednoznaczny stosunek do kobiet, jego narrator, instancja narracyjna, już nie wchodzę w szczegóły, jaki był stosunek samego autora, ale jakby postać i pewne emocje, które są przekazywane za pomocą prozy, są jednoznaczne, tak? Jest to proza taka męska, mizoginistyczna, antykobieca, też wynikająca z tego, w jakim świecie została osadzona, w świecie armii amerykańskiej, zdominowanej przez mężczyzn, samczej armii, tak? I trzeba się chyba z tym pogodzić, a nie naprawiać twórcę i mówić, że teraz to on jest fajny, bo to jest już jakiś... No i tutaj jednak mamy... Clooney ciął po wszystkich tych, po wszystkich ekstremach, bo tak samo zupełnie wywalił wszystkie wątki antyreligijne w swojej adaptacji, no tak, związane z kapelanem i tak dalej. Nie ma żartów różnego rodzaju, gdzie Heller jakby słynął z tego, że kosi równo z ziemią. Mówiąc, na marginesie naszej rozmowy doszliśmy do wniosku, że może się okazać, że no właśnie te poprawnościowe, obyczajowe wątki mogą doprowadzić na przykład do cenzurowania dzieł dawniejszych. No i to jest niestety, to tak się może okazać, no tutaj już mamy taki przykład. To teraz posłuchamy piosenki, a potem spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy popkultura jest bardziej narzędziem, czy może jednak to jest efekt tych procesów, które się na naszych oczach odbywają. Teraz będzie Your Song w wykonaniu samego Eltona Johna. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I was a sculptor. But then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Top the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Piosenka Eltona Johna, Your Song. Chyba pierwszy wielki przebój tego artysty, którą można usłyszeć w filmie Rocketman, to była wersja oryginalna. Wracamy do rozmowy na temat popkultury i jej ukrytego czy też nieukrytego przesłania. Więc chciałbym powtórzyć teraz pytanie, czy to popkultura jest narzędziem rewolucji obyczajowej, czy może jest jej efektem? Agnieszka Niewińska. Myślę, że jednym i drugim niestety. Narzędziem w tym sensie, że wykorzystuje swoją pozycję do tego, żeby wprowadzać zmianę kulturową, a potem skrzętnie korzysta z tej zmiany, dlatego różne rzeczy możemy dzisiaj pokazywać w filmach czy w serialach, bo już jakaś zmiana się dokonała, ale myślę, że tym koncernom zależy na głębszych zmianach i jest jak jest. To znaczy, są takie dziwne, powiedziałbym, obyczaje polityczne, dla nas niewyobrażalne, że na przykład w Wielkiej Brytanii partia konserwatywna wprowadziła małżeństwa jednopłciowe, co u nas, no, w polskich warunkach byłoby zupełnie nie do pomyślenia. I myślę, że to nie bez wpływu na to były właśnie wzorce popkulturowe, po prostu, że konserwatyzm brytyjski tak dziś wygląda. No, zresztą to nie są koncerny, które działają w jednym kraju czy w dwóch, ale Netflix chyba jest nieobecny tylko w czterech krajach na świecie, więc na pewno są miejsca, gdzie różne zmiany kulturowe jeszcze są przed nimi. No, tam pewne treści są zakazywane po prostu. Gdzie? No, z tego co pamiętam, chociażby był jakiś, jest tam taki fajny program publicystyczny takiego komika Hasana Mina i odcinek o Arabii Saudyjskiej został zabroniony w Arabii Saudyjskiej. No, to, nie, to nas nie dziwi, bo Arabia Saudyjska ma jednak pewne rzeczy, jakby to powiedzieć, na sumieniu. To nawet jest powszechnie znane. Kamil Śmiałkowski miał odpowiedzieć na pytanie powtórzone przeze mnie. Znaczy, niczego tu więcej nie wymyślę. Tak samo sądzę, że pytanie jest o tyle błędne, że stawianie czy jest tutaj nie na miejscu. Jest, jednym, jest jedno i drugie, tak? Tak, jest jednym i drugim w zależności od sytuacji, w zależności od tego, co ale jako dla badasz, mediów jest wygodne. Ale jako badasz popkultury, jakbyś zdiagnozował to, które wzorce, czy też które idee są dziś najsilniej promowane przez te koncerny? Czy to jest jednak, to jest jednak, czy to jest jednak małżeństwo jednopłciowe? Ja widzę to bardzo silnie wyeksponowane w wielu produkcjach. Zawsze gdzieś tam te treści liberalne były im bliskie i więcej było w Hollywood lewicowców niż Clintów i Studów. I w dalszym ciągu to w tą stronę podąża. Ale mówię, tu się zgodzę z przedmówcą, że to wynika też w jakimś sensie no, z rodzaju środowiska, z tego, jakie Hollywood, jakich ludzi gromadzi wokół siebie. No, show business w ogóle. Show business, tak, że gdzieś ten ferment twórczy, gdzieś ten Clint Eastwood w tym wszystkim jest wyjątkiem od reguły, że zwykle ci bardziej wrażliwi, ci bardziej twórczy ludzie gdzieś tam są po tej lewej stronie. Odmieńcami, ale to są odmieńcami często pod różnymi względami, no. Tak? No, też pamiętajmy, że to jest bardzo jakby eksploatująca praca psychicznie i fizycznie też, tak? Wiąże się często z nałogami, z odreagowaniem tego w różny sposób. Rzadko kto jest Chrisem Nolanem, któremu się pięcioro dzieci udaje wychowywać tak z jedną kobietą od 20 paru lat. Ale z drugiej strony, że Rocketman jest wzorcowym przykładem, film, do którego cały czas muzycznie nawiązujemy, tego, że jednak szukamy w tym wszystkim pozytywnego, grzecznego happy endu. Że ta opowieść prowadzi do momentu, kiedy Elton John przestał pić, przestał ćpać, stał się sympatycznym średnim panem w średnim wieku, który już nie miał więcej problemów innych poza normalne problemy domowe. Paradoksalnie jest to opowieść konserwatywna w znaczeniu dążenia do harmonii i życiowej stabilizacji, do pewnego poukładania. I większość biografii muzycznych jakoś w ostatnich czasach w tą stronę. No nawet można powiedzieć, że są nieco, powiedziałbym, akurat ta biografia nie, no ale na przykład Bohemian Rhapsody to jest jednak troszkę, powiedziałbym, wybielona, znaczy wyczyszczona biografia Freddiego Mercurego. No ta biografia, jeśli ktoś zna tę historię, ona wyglądała, była znacznie bardziej, powiedziałbym, zakręcona i względem obyczajowym. I wyprodukowana przez Netflix ostatnio pod tytułem Brud, biografia grupy Motley Crue, dokładnie z tym samym schematem. Opowiedziane, jak to oni w młodości rozrabiali, a potem wytrzeźwieli i grali jeszcze długo i szczęśliwie przez tak, wiele lat. A z drugiej strony mamy seriale jak Pose, produkowane przez FX i u nas przez Netflix chyba, zdaje się, dystrybuowane, gdzie połowa obsady jest transseksualna i opowiada o środowisku w latach 80. w Nowym Jorku, związanym z modą, ale też środowisku, które było wielu z bohaterów chorowało na AIDS i jakby jest bardzo radykalna obyczajowa. Z drugiej strony jest opowieścią o jakimś takim poszukiwaniu ciepła, jakąś taką wręcz stereotypową, schematyczną opowieścią o potrzebie akceptacji, potrzebie bliskości, wspólnoty. To jest nie do końca oczywiste i pamiętajmy, że Hollywood wychowało kilka pokoleń Amerykanów, tak, jakby wychowywało na swojej polityce liberalnej, protolerancyjnej, otwartej, a jednocześnie jakby wychowało kilka pokoleń, które wybrało Donalda Trumpa na prezydenta, tak, jakby, więc nie ma jednoznacznego przełożenia na ten świat twardej polityki, głosów i to jeszcze na koniec, na zupełnie na koniec, bo już mam niewiele czasu zostało, ale chciałem zadać pytanie, czy polska popkultura taką rolę, jakąkolwiek waszym zdaniem odegrała właśnie kreującą pewną zmianę obyczajową? Mamy takie przykłady? No mamy tego słynnego, już wymienionego przeze mnie Maciusia w klanie. To myślę, że to było coś takiego, ale chyba na razie nasza popkultura nie ma aż takiego potencjału. Ja uważam, że polskie kino jest odwrotnie niż Hollywood, akurat bardzo zdominowane przez mężczyzn i dosyć konserwatywne i takie tradycyjne. Nie oceniam tego, tak? Tylko chodzi o to, że jest jednak bardzo zdominowane przez mężczyzn i raczej nie tych, o których mówiliśmy, takich jak Elton John czy Freddie Mercury. Patrząc na to, jak dzisiaj wygląda polska popkultura, może mamy za mały dystans, żeby stwierdzić, czy cokolwiek. Wydaje mi się, że coś takiego działo się i nastąpiło w naszej młodości. 30-40 lat temu udało się ówczesnej polskiej PRL-owskiej popkulturze wcisnąć nam w głowy potężne nastawienie antyniemieckie. Tak, to prawda, ale ono już wygasło. Od Krzyżaków przez stawkę większą niż życie, polskie drogi, wszystkie te rzeczy, że kiedy, nie wiem, w zeszłym roku byłem w Berlinie i nagle zobaczyłem z naprzeciwka jadącego gościa na rowerze, który przez megafon krzyczał halt, to jakoś mnie zmroziło. No tak, to są te ikoniczne. Nicht schießen, halt, Hände hoch, to chyba każdy dzisiejszy 40-latek pamięta i myślę, że może też 30-latek jeszcze, ale już 30-parolatek, ale już młodsi chyba tego, chyba jednak tego nie mają. No cóż, no powoli się musimy jednak z Państwem żegnać. Na koniec oczywiście będzie piosenka. Dziś gośćmi programu Kwestia Kultury byli Agnieszka Niewińska, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję bardzo. Kamil Śmiałkowski. Dziękuję. Oraz Marcin Kubec, Rzeczpospolitej. Dziękuję. Ja nazywam się Mariusz Cieślik i przy tym programie, jak co tydzień, pomagała mi Magdalena Trzaska. No i słyszymy się już wkrótce, to znaczy już za tydzień. A na koniec piosenka, którą można usłyszeć w filmie Rocketman, czyli Saturday Night's All Right for Fighting.